گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم. ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم، از تو کجا گریزم. خسته جان بود از تو رسته، جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم. بندم این بسر را ور بگسلم نظر را، گر بندم این بسر را ور بگسلم نظر را، از دل نیی گسسته از تو کجا گریزم، از تو کجا گریزم، از تو کجا گریزم، از تو کجا گریزم.